SDR Music. Jee Duniya Badli, Sonu Dagar with Manjeet Badli. Aaj kaal ki bahu bhabhi ko na teri takkar ma. Aaj kaal ki bahu bhabhi ko na teri takkar ma. Man pyari ghani laake janu ki gal raase sakkar ma. शक्कर के चक्कर में तेरे शुगर हो जागी, शक्कर के चक्कर में तेरे शुगर हो जागी। ना लावे इसी मन ने जो तेरे काबू में हो जागी, ना लावे इसी मन ने जो तेरे काबू में हो जागी। I love it.